ακολουθούμε τους δρόμους των Foo Fighters στην ηχογράφηση του άλμπουμ Sonic Highways. Δεύτερο μέρος στη συνέχεια για τη Νέα Ορλεάνη. Αυτός ο ντράμερ σε αυτό το συγκρότημα είναι ένας από τους πιο διάσημους ντράμερ στους μουσικούς, όχι στον κόσμο. Ας πούμε, αυτόν τον ντράμερ είχε για ίδερμά του ο ντράμερ των Led Zeppelin. Κάπως έτσι ξεκίνησε το funk που οι ανερότεροι το μάθανε, ας πούμε, από το Rick James, τον Prince, από τους Funkadelic, τους Parliament και τους άλλους, και τον Sly and the Family Stone. Όμως αυτή είναι η Meters, ένα συγκρότημα που άφησε αρκετές ηχογραφήσεις. Μεταξύ αυτών είναι το CC Strat που ακούσαμε, θεωρείται από τα σπουδαιότερα instrumental της δεκαετίας του 60 στον χώρο του funk, και το Sophisticated Sissy είναι το άλλο κομμάτι τους. Στο ντοκιμαντέρ αυτό του David Kroll και των Foo Fighters γίνεται μεγάλη αναφορά κυρίως στον drummer του συγκροτήματος, μια και είναι ένας από τους αγαπημένους drummer των μουσικών, των μεγάλων rock συγκροτημάτων που παίζουν rock. Ήταν το Sissy Strat. Και τώρα θα ακούσετε μια εκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, όπως την παρουσίασαν το 1950, κάτι εκεί, στα μέσα του 50, η Bees, ένα συγκρότημα που δεν έχει σχέση με ένα βρετανικό group Bees σχετικά πρόσφατο, είναι συγκρότημα από τη Νέα Ορλεάνη, με τον μουσικό που δημιούργησε το συγκρότημα αυτό στη Νέα Ορλεάνη, Billy Blunt. Προσέξτε λοιπόν, και θα ακούσετε το νούμερο 1 του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, σαν Toy Bell. When I was a baby, had a crying spell. Grandma bought me a toy bell. She gave it to me when it started to ring. Grandma called it my ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Oh, my cutest thing. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. She plays with my ding-a-ling. There was a girl who lived next door. I wanna play with her yo-yo. I play with her yo-yo on the string, and she plays with my ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, oh, my ding-a-ling. Oh, oh, my cutest thing. My ding-a-ling, oh, my ding-a-ling. When she plays with my ding-a-ling. Thank you. is good. The preacher preached his golden rule. When the choir stood up to sing, I was playing with my ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, oh, my ding-a-ling. Oh, oh, my is cutest thing. Oh, my ding-a-ling, oh, my ding-a-ling. When she played with my ding-a-ling. Oh, when you're young and on the go, your ding-a-ling won't ever get so. Oh, when you old and you lost your sting, you won't need the doggone thing. Oh, my ding-a-ling, oh, my ding-a-ling, oh, oh, my student thing. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling, when she plays with my ding-a-ling. Το 1954 από εδώ ξεκινάει το rock and roll και το rock που ακούμε σήμερα. Γιατί και το επόμενο κομμάτι που είναι από μια ιστορική μορφή της μουσικής του 1957 είναι ένα τραγούδι που και ποιοι δεν το έχουν πει. Οι Beatles, οι Wings, οι Animals. Αυτός βασικά είναι εκείνον που αντέγραψε ο Paul McCartney και οι Beatles. Βασικά τον έβαλαν κάτω και είπαν θα γίνουμε σαν κι αυτόν. Ένα μεγάλο μέρος των πρώτων κομματιών των Beatles είναι Little Richard. We'll be right back. Συνεχίζουμε με καλλιτέχνες που είναι από τη Νέα Ορλεάνη και οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρονται στο επεισόδιο Νέα Ορλεάνη της σειράς Sony Highways, των ντοκιμαντέρ των Foo Fighters. Σε λίγο θα ακούσουμε και το τραγούδι που ηχογράφησαν οι Foo Fighters στην Νέα Ορλεάνη. Πάμε στον Hugh Piano Smith για να ακούσουμε ένα από τα πολλά κομμάτια που γράφησε τότε, στη δεκαετία 50, και που θα καταλάβετε βέβαια ότι όλος αυτός ο ρυθμός του rock and roll είναι βασισμένος σε αυτή τη μουσική. Τώρα πάμε στον Dr. John, τον άρχοντα της Νέας Ορλεάνης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του, πρώτα από τον ίδιο και μετά από το συγκρότημα των Dixie Cups. Είναι ένα από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια της Νέας Ορλεάνης. Αυτό ακούγεται παντού στο Mardi Gras και είναι, πώς να το πούμε, είναι σαν εθνικό ύμνο στην περιοχή αυτή. Sitting on the bayou, my fire bought Ακούσαμε τον μεγάλο Dr. John που το όνομά του αναφέρεται παντού στη μουσική της Νέας Ολεάνης, στο ντοκιμαντέρ και στο επεισόδιο για τη Νέα Ολεάνη. Είναι εκεί, μιλάει για τη μουσική του, μιλάει για αυτούς που τον επηρέασαν, μιλάει με ποιους έχει συνεργαστεί και διάφορα άλλα. Να ολοκληρώσουμε αυτήν την μισή ώρα ακούγοντας το τραγούδι του Dr. John Aiko Aiko από το συγκρότημα που το έκανε τεράστια επιτυχία, Dixie Cups. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about henna, henna, henna, Aiko, Aiko, Ande, Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finane. Look at my king all dressed in red, Aiko, Aiko, Ande. I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna, henna, Aiko, Aiko, Ande. Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finale. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy told your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about henna, henna, henna, henna, Aiko, Aiko, Ande, Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finale. See that guy all dressed in green, Aiko, Aiko, Ande. He's not a man, he's a loving machine, Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna, henna, Aiko, Aiko, Ande, Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna, Aiko, Aiko, Ande, Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finale, Giacomo Finale, Giacomo Finale. Στην αρχή του πρώτου μέρους σήμερα ακούσαμε τον Louis Armstrong. Τώρα θα ακούσουμε τον μέντορα του Louis Armstrong, έναν άλλον τεράστιο μουσικό της jazz στις αρχές του περασμένου αιώνα. Αφού έζησε από το 1881 μέχρι το 1938. Από αυτόν επηρεάστηκε, θα έλεγα καλύτερα, ο Louis Armstrong, ένας μουσικός από τη Νέα Ολεάνη, ο King Oliver. Ακούγεται στο Canal Street Blues. Thank you. Ακούσαμε τον King Oliver, θρύλος, θρυλικό όνομα. Στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει τα τρέιλερ 10 ταινιών που έχουν γυριστεί στη Νέα Ορλεάνη. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε έτσι μαζεμένα, να πάρετε και μία έτσι γεύση από την ατμόσφαιρα της πόλης. Εγώ σας λέω τους τίτλους των ταινιών που θα δείτε τα τρέιλερ. Angel Heart του 1987. Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι του 1959. Easy Rider, ένα μέρος του είναι στη Νέα Ορλεάνη, 1969. Panic in the Streets, 1950. Το Benjamin Button, σχετικά πρόσφατο, του 2008. Το Miller's Crossing του 1990. Το Cincinnati Kid, παρόλο που αναφέρει το Cincinnati, γιατί από εκεί ξεκινάει ο πρωταγωνιστής την ιστορία του, αλλά διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη του 1965. Το Big Easy, αυτό είναι μια ταινία απόλυτα για τη Νέα Ορλεάνη, του 1986. Το King Creole του Elvis του 1958. Και βέβαια το απόλυτο φιλμ της Νέας Ορλεάνης, A Streetcar Named Desire του 1951 με τον Brando. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τον Alain Toussaint, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Νέας Ορλεάνης. Η Μελίνα Δασκαλάκη μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν στο Twitter και λέει, μια και αναφέρθηκα στον Alain Toussaint στο πρώτο μέρος, αν πέθανε ή όχι. Όχι, είπα ότι έχει φύγει από τη ζωή στη Ψάθα ο τραγουδιστής που είπε το τραγούδι του Alain Toussaint, Mother in Law. Ο Ernie K. Do. Ο Alain Toussaint ζει και βασιλεύει και εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στο επεισόδιο αυτό των Foo Fighters για τη Νέα Ορλεάνη. Που ακούμε είναι ο ίδιος ο Alain Toussaint, που έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες. Θα παίξουμε τώρα μία από τις επιτυχίες του με τον υπέροχο τραγουδιστή που δυστυχώς έχει αυτή την ανίατη ασθένεια και σιγά σιγά χάνει τη μνήμη του. Έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ φέτος φοβερό για τον Glen Campbell. Το τραγούδι Southern Nights είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Alain Toussaint, αλλά το έκανε επιτυχία ο Glen Campbell. Το ακούμε τώρα. Μιλάει για αυτές τις νύχτες του Νότου. Southern nights. Have you ever felt a southern night? Free as a breeze, not to mention the trees, whistling tunes that you know and love so. Southern nights. just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found a better way. Just beyond the eye, it goes running through your soul like the story's told of old. Old man, he and his dog that bought the old land. Every flower touched his cold hand as he slowly walked by, weeping willows. Αύριο θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας στα Sony Highways με την επίσκεψή μας στη δεύτερη ώρα στο Los Angeles και το τραγούδι που γράφησαν εκεί οι Foo Fighters. Τώρα συνεχίζω με άλλη μία σύνθεση του Alain Toussaint που τον ακούσαμε πιο πριν τον ίδιο. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος κι άλλο τραγούδι του. Alain Toussaint έχει γράψει το «Working in the Coal Mine», τραγούδι της δεκαετίας του 60 που η πιο περίεργη για μένα επανεκτέλεση είναι αυτή των Divo. Και το καταλάβετε αφού ακούσετε το τραγούδι που είναι ένα αυθεντικό R&B τραγούδι της Νέας Ορλεάνης. Lee Dorsey. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Yeah, they're working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Close our nickel in morning, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Daddy working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Daddy working in a coal mine, going down, working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine, whoop, about to slip down. Πριν ακούσουμε τους Foo Fighters και πάλι για δεύτερη φορά σήμερα, ο Fats Domino, ο βασιλιάς της Νέας Ορλεάνης. Ο Fats Domino που τον ακούσαμε στην αρχή στο Walking in New Orleans θα ακουστεί τώρα στην μεγάλη επιτυχία του και ένα από τα κλασικά τραγούδια μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για το Rolling Stone και για μας, το And That A Shame. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, που έχει γράψει ο Fats Domino με τον Dave Bartholomew, που είναι ένας φοβερός συνθέτης της περιοχής, και το έχουν ηχογραφήσει μεταξύ άλλων σε ξεχωριστά άλμπουμ και ο Paul McCartney αλλά και ο John Lennon στο άλμπουμ εκείνο το Rock and Roll. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Foo Fighters 2014. Ηχογραφημένο στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Το In the Clear. Ηχογραφημένο στο Preservation Hall, που αρχικά κτίστηκε σαν ισπανική ταβέρνα, μετά έγινε στούντιο φωτογραφίας και μετά αυτό που έφτασε μέχρι τις μέρες μας να είναι ένας ιερός χώρος της μουσικής. Εκεί ηχογράφησαν οι Foo Fighters το τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους. Αύριο η συνέχεια με την πόλη του Λος Άντζελες. With the spirits in the square, goddamn.